Saat 10. İyi pazarlar sayın dinleyenler, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, af konusunun gündemlerinde olmadığını söyledi. Erdoğan, bu işi oya tahvil etmek için af çıkarmayız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, af konusunun seçim sonrası konuşulabileceğini belirtti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, dış mihrakların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı istemediğini söyledi. Gül, eski başbakanlardan Adnan Menderes'i idam sehpasına götürenlerin de Erdoğan'ı hükümetten indirmeye çalıştığını vurguladı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Eylül ayıyla birlikte 25 bin yeni öğretmenin atanacağını belirtti. Türkiye'de 26 milyon 358 bin ev, dükkan, iş yeri, fabrika gibi bina var. Ancak bu binaların %62'si imara aykırı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özaseki, 80 milyonluk ülkenin 60 milyonu ihtilaflıydı. Buna çözüm gerekiyordu dedi. Mehmetçik, Kandil'e adım adım yaklaşıyor. Irak'ın kuzeyinde 400 kilometrelik alan teröristlerden temizlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye yakında kahramanlarımızı Kandil'de görecek dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Kandil'i de başlarına yıkacağız diye konuştu. NATO Savunma Bakanları toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ise terör olan her yerin Türkiye için doğal tehdit oluşturduğunu söyledi. Şırnak kırsalında devam eden hava destekli operasyonda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece 2 günde aynı bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e yükseldi. Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde meydana gelen çatışmada da 2 terörist etkisiz hale getirildi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim mitinglerine Sakarya ve Kocaeli'de devam etti. Olağanüstü hali kaldıracağını söyleyen İnce, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili olarak da "O sarayı yıkmayacağız, o kadar masraf yapmışız, neden yıkayım, kültür merkezi yapacağız" dedi. İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener seçimi kazandıkları takdirde her yıl 50 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını söyledi. Akşener, Trabzon'un ardından Giresun ve Ordu'da halka hitap etti. Türkiye'nin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlayacak olan tarihi proje Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı TANAP için geri sayım başladı. Türkiye'de gazın dağıtımına başlanacak ilk nokta olan Eskişehir'deki tarihi açılış 12 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Markvelashvili katılacak. Kırıkkale, Konya ve Amasya'nın Gümüşacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Muğla'nın Datça ilçesi Gököva Körfezi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 1.24'te merkez üssü Gököva Körfezi olan ve yerin 13,55 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. G7 olarak bilinen dünyanın en büyük ekonomisine sahip gelişmiş 7 ülkenin liderlerinin Kanada'da yapılan zirvesi sona erdi. Kanada'daki G7 zirvesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği ülkeleri, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulama kararı sebebiyle gergin geçti. Zirvenin sonuç bildirgesi Kanada Başbakanı Trudeau tarafından okunurken, ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sonuç bildirgesini imzalamayacağını duyurdu. Haberleri dinlediniz.